όλα τα σβήνει. Κι εγώ που σ' αγαπώ, να έχω μείνει μακριά και να ακούω μια φωνή να μου λέει σε θέλω. Αν σε εκείνη βρήκες ό,τι ζητά, κρατά.